רדיו שאתה מבין, פלו, עושה קרי פ... אלו, האוסטלנים איזה זכיבו כאלה יביל. פונה חפק, אילה מהירת שאנש כול אלו. מסלמת... פונה ביל, של קצריון תבואי. נראה כזה דיספו, שאתה מבין, תפי. יבוא מונטון נריה שנשבר בפי. שבש כה, לא מיימש. כתה חולה, נביל. יו, ברו, מן, אני שואי תקול יו טיימס, מן. Be a boss.